نماز کا نیا طریقہ کوئی سیکھ کے آئے بولے خواب میں کی نماز ہے، اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ گرم گرم آئی ہے نماز ابھی تازہ تازہ ایک دم. تو وہ خواب صحابہ کا تھا اور دیکھیے کہ صحابہ نے کیا کیا اس بارے میں. آ جائے نا خوابوں والے، خواب والے بہت بڑی کمپنی ہے آج، خواب خواب خواب خواب خواب. ارے بھائی جاگو، کب تک سوئیں گے؟ خواب یہ ہوا، خواب بڑا پروگرام ہوا، خواب صحیح غلط کیا ہے، خواب تم غلط کیا ہم غلط، ٹھہرو جانا سو کے آتا میں. ایسا خواب لاتا تم بھی دیکھو کیا کرتے آپ. یعنی خواب کا دیوانہ کوئی آدمی ہو شریعت چھوڑ کے، ہم بولتے ہیں خواب نہیں بھائی، خواب خواب اپنی جگہ درست ہے، لیکن خواب کو کیا کرنا پڑے گا، کتاب و سنت پر پیش کرنا پڑے گا، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناقوس یعمل لیضرب به للناس لجمع الصلاة، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ناقوس کا حکم دیا، ناقوس کے سلسلے میں آپ نے فیصلہ کیا، صحابہ مشورہ ہوا لوگوں کو اذان کے لیے کیسا جمع، نماز کے لیے کیسا جمع کریں، کسی نے کہا کہ جھنڈا لگائیں گے سب کو دیکھے گا سب آئیں گے، کسی نے کہا کہ وہ جو سینگ ہوتا ہے اس میں پھونک ماریں گے لوگوں کو آواز آئے گی، کسی نے کہا ناقوس ہے اس میں آواز لگائیں گے، کسی نے کہا آگ جلائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان آپ کو نہیں تھا، لیکن ناقوس کی طرف آپ کا رجحان تھا. تو ابھی بات فائنل نہیں ہوئی تھی، تو ناقوس پر بات ٹکی ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے ناقوس میں پھونک ماریں گے جس سے آواز پیدا ہوگی سب کو معلوم پڑے گا. تو صحابی کہتے لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناقوس، کہ جب آپ نے حکم دیا ناقوس کا کہ اس میں آواز لگائی جائے تاکہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے، کہتے ہیں طاف بی وانا نائم، میں سویا ہوا تھا تو میرے خواب میں ایک آدمی آیا، وانا طاف بی وانا نائم رجل یحمل ناقوسا فی یده، اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا. فقلت یا عبد اللہ، یا عبد اللہ اتبیع الناقوس، میں نے کہا اے اللہ کے بندے ناقوس بیچتا ہے کیا، ناقوس دے گا مجھ کو، میں خریدتا ہوں تجھ سے. قال وما تصنع به، اس نے کہا ناقوس لے کے کرے گا کیا تو، ناقوس لے کے کیا کرے گا. فقلت ندعو به الى الصلاه، اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے. قال افلا ادلك على ما هو خير من ذلك، اس نے کہا اس سے تھوڑا اچھا کچھ بتاؤ کہ تیرے کو، اس سے کچھ اچھا اور بتاؤں، ناقوس سے اچھا بتاؤں کچھ. فقلت بلا، میں نے کہا بتا. قال فقال تقول الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اکبر الله اکبر لا الہ الا اللہ. اس نے کہا کہ تو ایسا بول، پورے اذان کے الفاظ ہیں خواب میں اس نے بتا دیے، ناقوس سے اچھا ہے یہ. قال ثم استأخر عنی غیر بعید، پھر وہ تھوڑی دیر رکا، پھر اس کے بعد میں اس نے کہا اور کہا ثم قال وتقول، اور ایسا بھی بولنا. اب کیا سیکھا ہے دوسری، اذان کے بعد کیا ہوتی ہے، اقامت. وتقول اذا اقمت الصلاه، اور جب تم نماز قائم کرے تو یوں کہے، اب دیکھیے کیسی اقامت، اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. یہ سنگل ہوئی اذان، کیسی تھی ڈبل، اور یہ سنگل، یہ الفاظ اقامت کے سکھائے. فلما اصبحت، جب صبح ہوئی، اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رايت، جب صبح ہوئی تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے جو کچھ خواب میں دیکھا تھا آپ کو بیان کیا، بیان کیا کہ جا کے سیدھا اذان دینا شروع کی، بیان کیا. فقال انها لرؤيا حق ان شاء الله، آپ نے کہا یہ خواب حق ہے، سچا ہے ان شاء الله. فقم مع بلال فالق عليه ما رايت، آپ نے کہا جا بلال کے ساتھ کھڑا ہو اور جو جو تو نے خواب میں دیکھا تھا وہ الفاظ بلال کو بولتا جا. فليؤذن به، اور بلال کو چاہیے کہ بلال اذان دے. فانه اندى صوتا منك، اس لیے کہ بلال تجھ سے زیادہ اونچی آواز والا ہے. بلال کی آواز کیسی ہے، بہت اونچی ہے، اذان کے لیے مقصود آواز کا اونچا ہونا ہے. تو جا بتا بلال کو تو کیا کیا سنا، بلال کو بتاؤ اذان دے گا. فقمت مع بلال فجعلت القيه عليه ويؤذن به. میں کھڑا ہوا حضرت بلال کے ساتھ میں اور میں ان کو بولتا جاتا تھا اور جو جو میں بولتا تھا وہ سن سن کے ویسے الفاظ اذان میں کہتے جاتے تھے. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته. جب یہ اذان کی آواز سنی کس نے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میں تانوں نے. وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, گھر میں تھے. فخرج يجر رداءه ويقول, وہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے باہر نکلے اور کہہ رہے تھے, والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. اے اللہ کے رسول, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے حق کے ساتھ, میں نے بھی ایسا خواب دیکھا تھا, میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فللہ الحمد. آپ نے کیا کہا؟ اللہ کے لیے ساری تعریف ہے, یعنی اللہ نے اور سپورٹ دے دیا. دیکھو تو یعنی یہاں پر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اذان کا جو عمل ہے وہ خواب میں اس کے الفاظ صحابی کو القا کیے گئے. تو پھر جو بھی خواب میں آتا اس پہ عمل کرنا شروع کرنا چاہیے یا نہیں؟ حق نہیں, نہیں. کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کیا کرنے کا, بھی ان کی بات لینے کا کہ حدیث لینے کا؟ حدیث لینے کا. صحابی نے کیا کیے؟ جا کے فوراً گھر کی چھت پہ اذان دینا شروع کیے؟ نہیں. انہوں نے خواب کس پہ پیش کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب آپ نے کہا کہ ہاں یہ خواب کیا ہے, صحیح ہے انشاءاللہ, یہ صحیح خواب ہے, اور جا اب تو بلال کو بتا وہ اذان دے گا, تو جب آپ نے اس خواب کو قبول کیا اور آپ نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کے لیے کہا تب جا کر اذان دی گئی. تو خواب کی بنیاد پر عمل نہیں ہوا بلکہ نبی کے اقرار کی بنیاد پر عمل ہوا. یاد رہے گا یہ بات. تو ہم بھی آج کیا کہتے ہیں, خواب کو جیسے صحابہ اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے تھے, آپ کے بعد بھی خواب کو آپ کی تعلیمات پر پیش کرنا پڑے گا. اس کے مطابق ہے تو لیں گے, نہیں تو چھوڑ دیں گے. اس کو امام, اس حدیث کو امام احمد, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ صحیح حدیث ہے. اسی لیے اس حدیث کے ضمن میں امام النووی کہتے ہیں کہ فشرعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلک اما بوحی و اما باجتہادہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب پر عمل کیا تو وہ دو میں سے ایک بنیاد پر تھا, یا تو آپ کو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ ہاں اس کے مطابق عمل کرو, یا آپ نے اجتہاد کیا, کیونکہ آپ کو اجتہاد کرنے کی گنجائش تھی, اس لیے آپ نے مشورہ کیا تھا اذان کے بارے میں, وہ اجتہادی معاملہ تھا. علی مذہب الجمہور فی جواز الاجتہاد لہ, اس لیے کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجتہاد کرنا جائز تھا. جب کوئی وحی نہیں آئی تو آپ کے لیے گنجائش تھی کہ آپ جتنا علم آپ کے پاس ہے اسی میں غور کر کے فتویٰ دیں, آپ کے لیے جائز تھا اجتہاد. وَلَيْسَ هُوَ عَمَلًا بِمُجَرَّدِ الْمَنَامِ. اور امام نووی کہتے ہیں اس حدیث سے کوئی یہ دلیل نہ لے کہ یہ خالی خواب پہ ڈائریکٹ عمل ہو گیا, خواب میں آیا عمل کرو, ایسا نہیں تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا یا اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا. هَذَا مَا لَا يُشَكُّ فِيهِ بِلَا خِلَاف, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یا تو یہ وحی کی بنیاد پر تھا فیصلہ یا پھر اجتہاد کی بنیاد پر تھا, صرف خواب کی بنیاد پر فیصلہ نہیں تھا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کو امام النووی نے شرح مسلم میں ذکر کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ خواب بعض اوقات حق ہوتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایسے خواب کو قبول کیا اور اس کے مطابق فیصلہ دیا. لیکن آج کوئی آ کے کہے میں نے خواب میں دیکھا ایک رکعت فجر کی بڑھ گئی, بہت بگڑا ہوا زمانہ ہے, دو میں کام چلنے والا نہیں, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, ان کو دو کافی تھی, ہم کو ابھی دو کافی نہیں ہے, 20 کرنی پڑے گی, تو بڑھاؤ, برا زمانہ آیا بہت, تو بڑھا سکتے اسے خواب میں؟ اور بولے میں جبریل آ کے بولے میرے کو 700 پر تھے ان کے. تو اگر ایسا کوئی دیکھتا ہے اس کے خواب کو لیا جائے گا؟ اس کے خواب کو نہیں لیا جائے گا, اس کو جمع کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر خواب سچا نہیں ہوتا ہے، ہر خواب صحیح نہیں ہوتا ہے، خواب کی قسمیں ہیں۔ خواب کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں خواب کی کیا قسمیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الرؤیا الصالحۃ من اللہ والحلم من الشیطان۔ آپ نے خواب کی دو قسمیں کی ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحۃ من اللہ، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، والحلم من الشیطان، اور ایسے ویسے خواب، حلم، یہ کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اب ایک یہ بات معلوم پڑی کہ خواب میں بھی شیطان کی انٹری ہوتی ہے، جیسے دل میں وسوسے ڈالتا ہے ویسے خواب میں آ کے بھی انسان کے دل میں ایسی باتیں ڈال سکتا ہے۔ دیکھیں شیطان کو یہ قدرت ہے کہ وہ انسان کو کچھ دکھائے، ہے کہ نہیں؟ سو رہا ہے، آنکھ بند کر رہا تو بھی دکھا سکتا ہو۔ تو شیطان خواب، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور حلم ایسے ویسے، حلم علماء نے کہا کہ بے معنی اور ایسے ویسے ہی خواب، آگے آئے گا اس کے بارے میں۔ حلم جو ہوتے ہیں وہ کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ شیطان کی طرف سے۔ بہت سارے لوگ خواب دیکھتے ہیں، ایک بابا ملے، سفید جبہ، ہری پگڑی، اور انہوں نے بتایا دیکھ یہ بابا کی درگاہ پہ جاتے جا تیرے سارے کام بنیں گے، اور اس کی اس کی ماننا نہیں، جو دلیل مانگتے ان کی ماننا نہیں۔ ابھی چلا پوٹلی لے کے درگاہ پہ، خواب میں بابا آئے، اتنی بڑی داڑھی تھی، پوری سفید تھی، اور سر کے بال پورے کالے تھے۔ یہ بابا کون سے؟ 50-50 بابا ہے، یہ نیچے الگ اوپر الگ۔ تو خواب میں اس طرح سے آ کے شیطان انسان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ تو معلوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کہ خواب کبھی اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، کبھی شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب انبیاء فرق کر سکتے ہیں کہ شیطان کی بات کون سی ہے، اللہ کی طرف سے کیا بات ہے، کیونکہ انبیاء کو، نبیوں کو کبھی بھی شک نہیں ہوتا ہے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے۔ نبی کو یقین ہوتا ہے یہ بات اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن خواب میں ہم فرق کر سکتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ شیطان کی طرف سے۔ ایک آدمی بہت بڑی غلطی کر سکتا ہے، اس کو خواب نہیں سمجھنے کی وجہ سے کچھ کا کچھ مطلب وہ لے سکتا ہے۔ اس لیے ہم خواب پہ بالکل عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ شریعت پر اس کو پیش نہ کریں۔ الرؤیا الصالحۃ من اللہ والحلم من الشیطان، کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور حلم شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے اس میں بخاری میں کہ الرؤیا الصادقۃ من اللہ والحلم من الشیطان، سچے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، سچے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور حلم شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، حلم شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خواب اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ ایک تیسری قسم اس میں اور ہے، بیٹھا بیٹھا دکان میں نوٹ گن رہا یا الیکشن کے ووٹ گن رہا، اب خواب میں بھی وہی گن رہا ہے، اور بڑبڑا 300, 420, 786, 555 وہی نکل رہا اس کی زبان سے۔ گھر والے بولے کچھ تو گن رہا ہے، دیکھیں گے اٹھے بعد کیا ہے، کچھ لاتا کہ نہیں لاتا، اٹھنے کے بعد دیکھا تو کیا ہے، ہاتھ میں خالی ہاتھ، کچھ بھی نہیں۔ تو بعض اوقات ایک آدمی دن میں جو کچھ کرتا ہے، یا کوئی بھولی ہوئی بات ہوتی ہے، یا بچپن کی چیز ہوتی ہے، یا کوئی آفس کی یا دکان کی کچھ چیز ہوتی ہے، وہی خواب میں آتی ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو آدمی کے خیالات، آدمی کے ذہن میں جو دبے ہوئے ہوتے ہیں وہ خواب میں آتے ہیں، جو سب کانشیس میں چیزیں چلی جاتی ہیں وہی خواب میں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الرؤیا ثلاثۃ، تین خواب تین قسم کے ہوتے ہیں، منہا تحاویل من الشیطان لیحزن ابن آدم۔ ایک تو وہ قسم ہے کہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جو آدم کی اولاد کو ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں، شیطان آ کے آدمی کو ڈراتا ہے۔ کبھی کبھی خواب میں لوگوں کے آتا ہے، عجیب عجیب خواب آتے ہیں، بولے میں بھاگ رہا لیکن پاؤں ہی نہیں اٹھ رہا میرا، کتنے لوگ ہیں، بولے میں کھائی میں گر رہا تو گرتے ہی جا رہا، بولے میرے پیچھے شیر لگا، میرے والد صاحب سامنے سے جا رہے، بھائی لوگ جا رہے، ان کو چلا رہا، آواز ہی نہیں نکل رہا۔ بعض لوگوں کو خواب آتے ایسے۔ تو اس طرح سے بعض اوقات شیطان ڈراوے کے لیے ایسی چیزیں انسان کو دکھاتا ہے جس سے آدمی گھبرا جاتا ہے، پریشان کرنے کے لیے۔ بولا ایسا نہیں ملا تو خواب میں تو ملے گا، ایسا رہتا ہے شیطان کا۔ ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه. دوسرے خواب ہوتے ہیں کہ آدمی دن بھر جس فکر میں ہوتا ہے خواب میں وہی چیز اس کی آتی ہے. ٹائپنگ کر رہا تو وہی ٹائپنگ کر رہا، پورا وہی دکھتا ہے اس کو خواب میں. بھاگ رہا دن بھر، بھاگ رہا رات کو بھی وہی آتا ہے. دن میں جو ڈیل کر رہا تھا رات میں ڈیل سکسیسفل ہو جاتی، صبح میں اٹھا واپس ادھر کی ادھر ہی ڈیل ہے. تو اس طرح سے ہوتا ہے خواب میں بعض چیزیں جو دن بھر کی فکریں ہوتی وہ آتی ہیں. ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة، اور ان میں کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو نبوت کے 46واں حصہ ہوتے ہیں. تو بعض اسے بعض خواب کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو معلوم خواب کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں. ایک خواب شیطان کی طرف سے، دوسرے اپنی اندر جو ریکارڈنگ ہوئی وہی واپس سے ریپلے ہو جاتا، اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اب یہ تین میں سے کون سا خواب ہے کون بتائے گا؟ اب آدمی سوچنا پڑے گا، اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات آدمی فرق نہیں کر پاتا ہے، شیطان کے خواب کو اللہ کا سمجھ لے گا، ایسی دل میں جو آ گیا اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ لے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں. تو خواب پہ ٹوٹل ڈیپینڈ رہ سکتے ہیں؟ نہیں. ہاں، قرآن و سنت کدھر سے آیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. لیکن خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، دل کی بات بھی ہو سکتی ہے. اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. یہ عام لوگوں کے خوابوں کا حال ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، یا اپنی ہی طرف سے، خود یہی اس کے دل میں کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن نبیوں کے خواب سب کے سب صحیح ہوتے ہیں. نبیوں کے خواب میں نہ شیطان کا دخل ہوتا ہے اور نہ وہ یوں ہی دل کی باتیں ہوتی ہیں، بلکہ نبیوں کے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا عائشہ سے، کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا ہے. تو انبیاء کی جو نیند ہوتی ہے اس میں بھی اللہ کی طرف سے ان پر علوم القا کیے جاتے ہیں، لیکن یہ غیر نبی کا معاملہ نہیں ہوتا ہے. بعض لوگوں نے نبی کے ساتھ جوڑا ہے بہت سارے، میں آج اس درس میں اس کو نہیں ذکر کروں گا، اس کے لیے الگ سے میں درس لوں گا انشاءاللہ. صوفیوں کا جب نمبر آئے گا تو انشاءاللہ ہم لوگ اس میں ذکر کریں گے، مکاشفات، منامات اور ساری اس طرح کی چیزیں ان کے یہاں پر ہیں. تو بہرحال انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں اور وحی ہوتے ہیں. اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانت رؤیا الانبیاء وحی، کانت رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کے خواب وحی ہوا کرتے تھے. انبیاء کے خواب کیا ہوتے تھے؟ وحی ہوتے تھے. اس کو امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں ذکر کیا، اور شیخ الالبانی نے اس کی سند کو حسن کہا ہے ظلال الجنہ میں. تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں اور وحی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے میسج ہوتے ہیں. اس کی مثال ایک آپ دیکھ سکتے ہیں، قرآن میں خود اللہ نے بیان کی ہے. مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کا خواب دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ رب، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھ کو نیک لوگوں میں سے ایک اولاد عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما کہ جو نیک لوگوں میں شامل ہو جائے، جو نیک ہو. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ایک نہایت بردبار نرم مزاج اولاد ان کو